พราะฉะนั้นพระองค์เห็นรูปก็เป็นประมาณว่ารูปที่ทรงเห็นได้ฟังเสียงก็เป็นประมาณในเสียงที่ทรงได้ยินคือความจริงของสีมันคืออะไรพระองค์ก็รอบรู้ในสีอย่างนั้นคือไม่ใส่สีใส่ไข่เติมแต่งให้สีทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์รู้ว่าสีเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระองค์ได้ยินเสียงเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้ในเสียงเหล่านั้นพระองค์รู้จักประมาณของเสียงเหล่านั้นว่าเสียงเหล่านั้นมันคืออะไรคือไม่ใส่ใจว่านี้เสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะไม่เพราะเสียงคนมีกุศลจิตอกุศลจิตแม้เชื่อมโยงเรื่องนี้ปะกับเรื่องโน้นปนกับเรื่องนี้มั่วไปหมดไม่เป็นอย่างนั้นปริมาณของรูปคืออะไรพระองค์ก็รอบรู้ในปริมาณของรูปทั้งหลายอย่างเรียกว่าสีแม่สีหลักๆมีกี่สีแต่ละสีเนี่ยมาเชื่อมผสมปนเปกันยังไงทำไมมันจึงออกมาเป็นสีนี้เหล่านี้ได้เนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้หมดเสียงทั้งหลายคลีเสียงคลื่นเสียงทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่กี่กลุ่มมันกระทบกับสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดคลีเสียงคลื่นเสียงในระบบเหล่านี้ปกติแล้วคนทั่วไปได้ยินเสียงเหล่านี้นะอกุศลจิตเกิดเหล่าใดเนี่ยพระองค์ก็รอบรู้แล้วพระองค์รอบรู้ในตัวเสียงเหล่านั้นทั้งมวลกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทั้งหลายที่มารับกระทบถึงจมูกถึงลิ้นถึงกายเนี่ยนะนะกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่าใดที่ทำให้รับกระทบในสิ่งเหล่านั้นปกติสิ่งเหล่านั้นเมื่อกระทบเท่านี้แล้วจะให้กลิ่นเท่าใดถ้ากระทบเท่านี้แล้วจะให้รสเหล่าใดถ้ากระทบเท่านี้จะให้โผฏฐัพพารมณ์อย่างไรปฐวีโผฏฐัพพารมณ์เตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์เหล่าใดที่รอบรู้พระองค์ก็รอบรู้ประมาณในอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นมันแม้กระทั่งเรื่องราวที่มาสัมผัสทางใจเนี่ยนะตัวความคิดเหล่าใดที่เกิดขึ้นตัวเรื่องราวทั้งหลายที่มากระทบกับใจตัวเรื่องนั้นเป็นอย่างไรก็รอบรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ติดในอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นก็เนื่องจากว่ารอบรู้ว่าคือปริมาณของสีเท่าที่มีอยู่ในโลกมีปริมาณกี่ประเภทกี่ชนิดพระองค์ก็รอบรู้ว่าทั้งหมดที่สุดของสีคืออะไรที่สุดทั้งหมดของเสียงคืออะไรที่สุดและทั้งหมดของกลิ่นของรสของสัมผัสทั้งหลายคืออะไรทั้งหมดของอารมณ์ที่ใจรับกระทบรับรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์จึงไม่ติดในเรียกว่าไม่ใจเกาะเกี่ยวด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอกุศลจิตเนี่ยนะด้วยความโง่เขลาไร้ปัญญาในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รับทราบหรืออารมณ์ทั้งหลายที่ใจรู้แจ้งพระองค์จึงไม่เข้าถึงด้วยอำนาจอภิชฌากับโทมนัสไม่อาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิในอารมณ์ทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องด้วยอภิชฌาและโทมนัสไม่เกี่ยวข้องด้วยตัณหาและทิฏฐิพระองค์พ้นวิเศษเรียกว่าพ้นด้วยวิเศษพ้นด้วยปัญญาที่รู้ยิ่งพ้นด้วยปัญญาที่กำหนดรอบรู้พ้นด้วยปัญญาที่ละสิ่งที่ควรละพ้นด้วยปัญญาที่ทำให้แจ้งในอารมณ์อันทำให้แจ้งมันพระองค์ได้เจริญพ้นเพราะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญนั้นพระองค์รู้เรียกว่ารู้วิธีการที่จะนำออกจากทุกข์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายที่ทำให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงรู้โลกพระองค์จึงพรากออกจากโลกทั้งปวงมันเมื่อพระองค์เนี่ยนะเห็นรูปด้วยตาพระองค์จึงมีใจไม่มีเขตแดนมันเมื่อเห็นภาพด้วยตาพระองค์จะต่อด้วยรูปฌานหรืออรูปฌานก็ได้จะต่อด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้จะก่อด้วยต่อด้วยโลกิยะสมาบัติหรือโลกุตระสมาบัติก็ได้เนี่ยนะเมื่อฟังเสียงด้วยหูพระองค์จะต่อด้วยนะฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสทางกายรับรู้เรื่องราวทางใจนี่นะพระองค์จะต่อด้วยพระรูปสมาบัติหรืออรูปสมาบัติต่อด้วยโลกิยะสมาบัติหรือโลกุตระสมาบัติในอารมณ์ทั้งหลายก็ได้วันใจของพระองค์จึงไม่มีเขตแดนไม่ได้ถูกกำหนดถูกล็อกว่าถูกเรียกว่าถูกอะไรนะเป็นพวกธาตุเนี่ยนะไม่ใช่คิดแบบแม้พวกธาตุบวกแต่พระองค์แบบประเภทเสรีชนเนี่ยนะเปรียบเหมือนเราเป็นประเภทเสรีชนไม่มีปริมาณในเรื่องของโลกของสติปัญญาไม่ถูกอะไรบล็อกไว้เช่นอย่างคนทั่วไปคิดอะไรไม่ออกเพราะตัวนั่นคิดอะไรไม่ออกเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะมาเป็นตัวเกียดการเพราะเรื่องราวที่เราถูกกดดันเป็นต้นพระองค์ไม่ถูกกดดันไม่ถูกกดดันโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่เราไม่ความที่ไม่ถูกกดดันไม่ถูกแบบแค่ว่าไม่มีขอบเขตหรือพรมแดนเนี่ยนะไม่มีขอบเขตพรมแดนที่เป็นตัวขวางตัวความคิดจินตนาการของ พระพุทธเจ้าไปได้เพราะจึงไม่มีอะไรขวางศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่มีอะไรขวางเลยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจที่ไม่มีเขตแดนเป็นใจที่ไม่มีประมาณในการรับรู้อารมณ์ในทวารทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายพันพระองค์เนี่ยมีตาพระองค์เห็นรูปด้วยตาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตาให้บอดพระองค์เนี่ยมีตามีจักษุเห็นรูปด้วยจักษุแต่ไม่มีฉันทราคะในจักษุมีใจพ้นแล้วเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยมีตาตาของพระองค์ก็มองเห็นแต่ไม่มีฉันทราคะฉาบตาในภาพที่เห็นพระองค์มีใจพ้นด้วยปัญญาที่กำหนดรอบรู้ปัญญาที่ละปัญญาที่ทำให้แจ้งปัญญาที่เจริญเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีหูได้ฟังเสียงแต่ไม่มีฉันทราคะในเสียงใจของพระองค์เนี่ยพ้นวิเศษแล้วด้วยอนุภาพของปัญญาที่รู้ยิ่งที่กำหนดรอบรู้ที่ละที่เจริญที่ทำให้แจ้งในเสียงทุกประเภทเนี่ยนะพระองค์มีจมูกที่รู้กลิ่นพระองค์ก็สูดกลิ่นเหมือนกับคนทั้งหลายแต่พระองค์ไม่มีฉันทราคะใจของพระองค์พ้นแล้วนะด้วยปริญญาปัญญาด้วยอภิญญาปัญญาด้วยปหานะปัญญาด้วยภาวนาปัญญาเนี่ยนะทั้งด้วยสมถะพละวิปัสสนาพละพระองค์พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นแล้วเพราะพระองค์จะรู้รสด้วยลิ้นเนี่ยนะพระองค์ก็มีลิ้นที่ชิมรสทั้งหลายทั้งที่รสของมนุษย์ทั้งที่เป็นรสของทิพย์เนี่ยนะแต่พระองค์ก็ไม่มีฉันทราคะมีใจพ้นวิเศษแล้วจากรสทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีกายมีร่างกายที่รับกระทบสัมผัสทั่วร่างกายเนี่ยรับกระทบสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ไม่มีฉันทราคะมีใจพ้นวิเศษแล้วเนี่ยนะเพิ่มมีใจที่พ้นด้วยอำนาจของปัญญาพระองค์เนี่ยมีจิตใจที่รับรู้เรื่องราวทั้งหลายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยเรื่องราวทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายที่เรียกว่าเรื่องของเรียกว่าโลกความเป็นไปของนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานความเป็นไปของหมู่มนุษย์เหล่าเผ่าต่างๆความเป็นไปของโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ่งที่เรียกว่าน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาแต่ใจของพระองค์พ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วพ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่รู้ยิ่งพ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่ไปกำหนดรอบรู้พ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่ไปละไปทำให้แจ้งไปเจริญคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์ทั้งปวงแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ข่มคุ้มครองรักษาตัวที่ข่มตัวที่คุ้มครองตัวที่รักษาก็คือสติสัมปชัญญะมันพระองค์จึงสังวรตาในรูปที่น่ายินดีเนี่ยนะในรูปที่น่ายินดีพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีสังวรนะในอันชอบใจในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปคือพระองค์เนี่ยพ้นแล้วเนี่ยนะพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากฉันทราคะในรูปทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อการสังวรการคุ้มครองการป้องกันการรักษาพระองค์เป็นผู้ที่มีการสังวรในทวารหูเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปหาคุณธรรมทั้งปวงความที่บุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่แหละจึงสามารถที่จะน้อมไปเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็ได้พระองค์เป็นจึงมีคุณธรรมคือสติสัมปชัญญะเพราะได้ยินเสียงความยินดีในเสียงเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยข่มคุ้มครองป้องกันสำรวมระวังรักษาขณะเดียวกันก็สอนผู้อื่นให้มีการปกป้องคุ้มครองป้องกันและรักษาเปรียบเหมือนศัลยแพทย์ที่ฉลาดรู้ว่าแผลเหล่านี้นำมาซึ่งเชื้อเหล่าใดแล้วก็ต้องปิดด้วยการปิดการดูแลการป้องกันการคุ้มครองอย่างไรที่ไม่ก่อให้ติดเชื้อให้ก่อให้เกิดพิษภัยทุกโทษพระองค์ก็โดยปกติพระองค์ก็สังวรปิดรักษาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ยังบอกยังสอนแนะนำให้คนอื่นข่มคุ้มครองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฝึกอบรมเสร็จแล้วเนี่ยนะฝึกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้สำเร็จแล้วท่านจึงมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่เห็นเหมือนกันนะสติสัมปชัญญะเนี่ยไพบูลย์บริบูรณ์ทุกแวบอารมณ์ที่เห็นแวบอารมณ์ที่ได้ยินแบบ ขนาดเล็กน้อยเนี่ยนะยังมีปัญญาวินิจฉัยเป็นเครื่องเรียกว่าสำรวจตรวจสอบสแกนเรียกว่าเช็คอย่างละเอียดเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยฝึกจนเต็มที่ไพบูรณ์และบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะฝึกสติสัมปชัญญะในทุกทวารฝึกคุณธรรมเจริญคุณธรรมในโลกนี้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสัตว์ทั้งหลายที่ฝึกเช่นแม้กระทั่งโคที่ฝึกดีแล้วก็เป็นโคประเสริฐช้างที่ฝึกดีแล้วก็เป็นช้างประเสริฐม้าที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นม้าประเสริฐทีนี้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ฝึกดีแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามีราคาตลอดจนถึงเอาไปเหมาะกับยวดยานพาหนะเช่นม้าทั้งหลายเนี่ยนะชนทั้งหลายก็นำยานคือช้างยานคือม้าเป็นต้นฝึกดีแล้วไปสู่ที่ประชุมแม้กระทั่งจะออกงานก็ต้องเอาคนที่เป็นที่ผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยนะทหารหน่วยรบเป็นต้นก็ต้องผ่านการฝึกทุกอย่างเนี่ยนะถ้าได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะจนชำนาญก็สามารถที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมเป็นต้นหรือบางทีเอายานอย่างดีเนี่ยอย่างพระราชาโบราณเนี่ยจะต้องส่งช้างส่งม้าเนี่ยนะเข้าสู่สาธารณชนพันยานคือช้างยานคือม้าที่พระองค์ประทับเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่ฝึกมาจนเชื่องที่เรียกว่าจูพายเรียกว่าระบบพระองค์ควบคุมได้เนี่ยนะควบคุมช้างม้าเป็นต้นเหล่านั้นโดยสารถีผู้ชำนาญการชั้นใดสัตว์ที่ฝึกดีแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สัตว์ที่ประเสริฐในสัตว์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์เหมือนกันบุคคลที่ฝึกแล้วด้วยศีลสมถะวิปัสสนาฝึกแล้วด้วยคุณธรรมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะแม้กระทั่งทหารที่ฉลาดที่เก่งที่สุดก็คือทหารที่ผ่านการฝึกนักเรียนที่ฉลาดก็คือนักเรียนที่ผ่านการฝึกเหล่าใดสิ่งเหล่าใดที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฝึกแล้วด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกอย่างครบถ้วนคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกคือสติสัมปชัญญะคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกคือสมถะและวิปัสสนาคุณธรรมคือเครื่องฝึกคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคฝึกด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพระองค์จึงเป็นผู้ที่อดทนต่อคำทั้งปวงที่บุคคลล่วงเกินเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะคือช้างที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะคงไม่ได้ไปเครียดกับแมลงหวี่ที่บินผ่านหูมาใช่ไหมนั่นนะคงไม่ได้เครียดกับพวกยุงที่มันมีสักตัวสองตัวเนี่ยนะช้างชั้นเลิศช้างชั้นประเสริฐเนี่ยนะคงไม่ได้เรียกว่าหวั่นไหวหรือรถที่หุ้มเกราะมาเป็นอย่างดีคงไม่ได้หนักอกหนักใจกับเมล็ดฝนที่ตกมาเม็ดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะอดทนได้เรียกว่าภาษาไทยเราอดทนเสียงหอยปากหอยปากปูได้ว่างั้นเถอะอดทนแม้กระทั่งเสียงทุกอย่างได้เนี่ยก็คือไม่ได้เห็นว่าเสียงอันนั้นนะมันมีคุณค่ามีราคาหน้ากำหนดหน้าจดหน้าจำหน้าเก็บมาคิดก็บอกว่าเป็นเสียงที่ไร้ค่านะเป็นเสียงที่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรที่จะเก็บมาคิดได้เพราะฉะนั้นเสียงเหล่านั้นก็เป็นแต่เสียงเพ้อไปของคนยากว่างั้นนะเคยได้ยินเสียงของคนไข้ครางบ้างไหมฉันใดเสียงคนมีราคะครางก็ฉันนั้นเสียงของคนมีโทสะครางก็ฉันนั้นเสียงของคนที่ถูกโมหะทำให้ครวญครางทั้งหลายก็ฉันนั้นจึงสามารถอดทนในถ้อยคำเหล่านั้นไม่ถือคำเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่มีสาระอะไรที่เรียกว่าต้องเก็บมากำหนดจดจำเอาไว้แม้เสียดายแค่เรียกว่าเปลืองอะไรนะเปลืองความคิดว่างั้นโอ้เนี่ยแค่ว่าแค่รับรู้นี่ก็ถือว่าเสียหายแล้วจำต้องเรียกว่าเก็บเอามาคิดแล้วคิดอีกแล้วก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัสผู้ที่ฝึกด้วยคุณธรรมทั้งหลายจึงไม่ได้เดือดร้อนในสีที่เห็นเรียกว่าสิ่งที่น่าไม่น่าปรารถนาเพราะถ้อยคำที่บุคคลทั้งหลายมาพูดถึงก็ไม่ได้เก็บเอามาหนักอกหนักใจอะไรเพราะอะไรเพราะใจเขามีที่เก็บอยู่แล้วเก็บใจด้วยสมถะและวิปัสสนาไม่เอาอารมณ์เนี่ยมาเก็บด้วยอำนาจของโทสะเป็นต้นเนี่ยมาโอ้ยเครียดเหลือเกินหนักใจเหลือเกินกับคำเหล่านั้นเขาพูดทำไมพูดทำไมเอาก็พูดให้คุณเจ็บใจสิถ้าใจคุณเป็นแผลคุณก็เจ็บอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะถ้าใจไม่มีแผลเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะก็ต้องไปหนักใจกับเขาเพราะเสียงครวญของคนที่มีโทสะกำเริบเสียงครวญของคนที่โมหะเรียกว่าครางงิ้งเคยได้ยินเสียงครางเหล่านี้ไหมว่าถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะไปหนักอกหนักใจทำไมแบบนั้นนะ